Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Poesia d'aquí i allà. Primera. El miracle. Hi ha matinades, cap a quarts de cinc, que surto del llit i m'emociono en tocar a cegues les teranyines que m'envolten les mans. Del llibre Implosions, de la vilafranquina Anna Gual. El següent poema, de la mateixa autora, és del recull titulat El tubercle, que va veure la llum fa tot just 2 anys. Prats. L'arbre que fa pedres se sent marginat pels arbres fruiters, educant la puntualitat de germinar el que sigui. Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania.